vječnost sa tvoga lica malo se čita. Ti bi da igra završi srećno, al niko neće prvi da pita. Ti bi da igra završi srećno, al niko neće prvi da pita. Stavi karte na sto, reci da nose sreću na dar. Jedna dama, jedan kraj, u igri ovoj da mi si car. Stavi karte na sto, reci da nose sreću na dar. Jedna dama, jedan kraj, u igri ovoj da mi si car. Ljubav je igra, nije mi prva, lako se gubi sa ovim stolom. Onaj ko ne zna karte da čuva, izgubi sreću, igra sa bolom. Onaj ko ne zna karte da čuva, izgubi sreću, igra sa bolom. Stavi karte na sto, reci da nose sreću na dar. Jedna dama i jedan kraj, u igri ovoj da mi su par. Stavi karte na sto, reci da nose sreću na dar. Jedna dama i jedan kraj, u igri ovoj da mi su par. Reči su mirne, oboje znamo pravila stara. Onaj ko prvi istinu dirne, ne može znati da li drugi vara. Onaj ko prvi istinu dirne, ne može znati da li drugi vara. Stavi karte na sto, reci da nose sreću na dar. Jedna dama i jedan kraj, u igri ovoj da mi su par. Stavi karte na sto, reci da nose sreću na dar.